У эфіры радыё «Свабода». У пражскай студыі Алена Радкевіч і Кастусь Бандарук. Дзень добры, сёння пятніца, 22 лютага. У Менску 7 гадзінаў. Сёння мы сярод іншага паспрабуем спрагназаваць, чым скончыцца касацыя на прысуд Александру Здвіжкову. Даведаемся, чаму ў пасёлку Коханава сярод зімы зачынілі школу. Раскажам пра новую эпатажную акцыю гарадзенца, прызнанага самым скандальным мастаком году ў ЗША. Прадставім агляд навінак відэарынку, працягнем знаёмства з грамадскім рэдактарам, прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, якія выйдуць у эфір увечары. Перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў. Вакол свету за 100 секундаў. Рада бяспекі ООН рэзка асудзіла напады на замежныя амбасады ў Белградзе, якія адбыліся падчас шматлюднага мітынгу пратэсту супраць незалежнасці Косава. У часе беспарадку найбольшыя шкоды былі нанесеныя амбасадзе ЗША, якую радыкальна настроеныя дэманстранты падпалілі. Пацярпелі каля 100 чалавек, загінуў адзін чалавек, праўдападобна дэманстрант, якога апаленае цела было знойдзена ў будынку амерыканскай амбасады. Афіцыйны Белград таксама асудзіў напады. Урад Сербіі падтрымаў і часткова арганізаваў так званы народны мітынг у Белградзе. Удзельнікі акцыі з'ехаліся з усёй краіны. Чыгунка выдавала бясплатныя квіткі, у школах быў абвешчаны выходны дзень. Незалежнасць Косава прызналі Італія і Эстонія. Адпаведныя рашэнні былі ўхваленыя на пасяджэннях урадаў гэтых краінаў. Новую дзяржаву ўжо прызналі Нямецчына, Францыя, ЗША і Афганістан. Сербія на знак пратэсту адклікае сваіх амбасадараў з гэтых краінаў. Абхазія і Паўдзённая Асетія ў бліжэйшыя дні збіраюцца звярнуцца да Расіі, іншых краін СНД і УААН з просьбай прызнаць іх незалежнасць. Аб гэтым заявілі лідары непрызнаваных рэспублік Сергей Багапш і Эдуард Какойты. Урад Украіны дамовіўся з «Газпрамам» наконт выплаты запазычанасці за расійскі газ, пастаўлены летась па цане 130 даляраў за 1000 кубаметраў. Аб гэтым паведаміла прэм'ер Украіны Юлія Цімашэнка, вярнуўшыся з Масквы, дзе яна правяла перамовы з кіраўніком «Газпраму» Алексеем Мілерам. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш завяршыў паездку па краінах Афрыкі, у часе якой ён наведаў 5 краінаў – Бенін, Танзанію, Гану, Руанду і Ліберію. На перамовах з афрыканскімі лідарамі абмяркоўваліся пытанні барацьбы са СНІДам і малярыяй, канфлікту Дарфуры, а таксама дэмакратычныя рэформы ў афрыканскіх краінах. Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў а 7:30. А цяпер у Менску 7:03. Зараз больш падрабязна, пра што пойдзе гутарка ў сённяшняй праграме. Сёння адбудзецца разгляд касацыйнай скаргі Александра Здвіжкова. Ці варта разлічваць на станоўчы вынік? Самы скандальны мастак году ў ЗША, беларус Пётр Бярдоўскі, заклікае амерыканцаў скінуцца грашыма, каб вывезці ягоную маці ў Польшу. Як насамрэч жыве маці эмігранта, рэпартаж з гарадзенскай ускраіны. Якія тэмы прэзідэнту Беларусі трэба было б абмеркаваць з расійскім кіраўніцтвам? Бліц-аналіз. Грамадскі рэдактар. Мы працягнем прадстаўляць рэдактара тыдня філёзафа Пятра Рудкоўскага. Вы пачуеце таксама ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, цытаты мінулага, гукапіс Аляксандра Памідорава і прагноз надвор'я. Сёння ў Менску чакаецца ад 3 до 5 градусаў цяпла, у Магілёве, Гомелі і Віцебску плюс 2, плюс 4, у горадні і Берасці ад 5 до 7 вышэй нуля. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Радыё «Свабода», 7 гадзінаў 4 хвіліны. Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазыцыйнага палітыка Аляксандра Казуліна і перагледзець вырак журналісту Аляксандру Здвіжкову. Такая рэзалюцыя была ўхваленая на чарговай сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры. Еўрадэпутаты выказалі глыбокі жаль, што сітуацыя ў галіне дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону ў Беларусі не паляпшаецца, ідзе насуперак апошнім заявам беларускага ўраду пра гатовасць палепшыць стасункі з еўразвязам. Сёння ў Верхоўным судзе Беларусі разгледзяць скаргу на прысуд Аляксандру Здвіжкову, вызваленне якога дамагаюцца праваабаронцы і палітыкі ў дэмакратычных краінах. Ці ёсць магчымасць, што Аляксандр Здвіжкоў выйдзе на волю ўжо сёння, даследаваў наш карэспандэнт Алег Грузделовіч. У прэсавай службе Верхоўнага суду паведамілі, разглядаць скаргу Аляксандра Здвіжкова будзе калегія ў складзе трох суддзяў, прозвішчы якіх не назвалі. Паседжанне пачнецца а паловіны 10-ю. Публіку і журналістаў у залю не пусцяць. Гэта патлумачылі тым, што працэс над Александрам Здзвіжковым быў закрытым. Былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здзвіжкова Менскі гарадскі суд прызнаў вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Прычына – беларускі журналіст перадрукаваў з дацкай газеты карыкатуры на прарока Мухаммада. Александр Здзвіжков вінаватым сябе не прызнаў, патлумачыў прысуд пераследам паводле рэлігійных прычын і падаў у Верховны суд скаргу. Нагадаю, журналіста пакаралі 18 студзеня, а ўжо праз 3 дні выйшаў на волю палітвязень Мікалай Аўтуховіч. За ім вызвалілі Юрыя Лівонава, Змітра Дашкевіча, Артура Фінкевіча, а на мінулым тыдні з калоніі вярнуўся і былы дэпутат Андрэй Клімаў. Ці ёсць у Александра Здзвіжкова шанец сёння ж папоўніць шэраг былых палітвязняў? Лідар руху за свабоду Александр Млінкевіч такога не выключае. Перш за ўсё, эканоміка патрабуе рэфармавання. А рэфармаванне немагчыма без дадатковых сродкаў. І гэта сур'ёзныя інвестыцыі. У нас адсталыя тэхналогіі, не можам прадаць тое, што прадукуем. Еўропа кажа, што добра, мы зацікаўлены, хочам, але калі ласка. Першы пункт палітвязняў не мусіць быць. А ці ёсць юрыдычная магчымасць вызваліць Александра Цяшкова, які адбыў за кратамі толькі 3 месяцы з 3-гадовага пакарання? Паводле былога суддзі, вядомага праабаронцы Гары Паганяйлы, Верховны суд не проста можа адправіць справу Александра Здзвіжкова на перагляд, але і вызваліць яго з-пад варты праз змену прысуду. Суд касационнай інстанцыі, изучив матэрыялы дзела, сам можа змяніць прыгавор і назначыць наказанне ніжэй ніжэйшага прыдзела, і такім наказаннем можа быць, напрыклад, 3 месяцы арэста. Я слышал, што он нездаров, у него что-то со зрением у Здзвіжкова, поэтому суд может применить меру наказания ніжэй ніжэйшага прыдзела. Аднак не ўсе падзяляюць аптымізм адносна сённяшняга суду. Былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль асцярожны ў прагнозах. Але спадзяванняў не шмат, таму што, здаецца, ні адна з такіх касацыйных скарг не была задаволена ў адносінах да палітычна матываваных прысудаў. Былы рэдактар газеты «Згоды» Алексей Кароль. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны Крыстына Галяк заявіла ў інтэрв'ю Радыё Свабода, што Еўразвяз па-ранейшаму чакае ад беларускіх уладаў вызвалення ўсіх палітычных вязняў, каб зрабіць магчымых паляпшэнне ўзаемаадносінаў. На мінулым тыдні Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне так званых палітвязняў у Беларусі закрыта. Лукашэнка тады сказаў: «Мы зрабілі беспрэцэдэнтны крок добрай волі, і цяпер паглядзім, як адкажуць на гэта Еўразвяз і ЗША». Вось як каментуе гэта прадстаўніца Еўразвязу. Мы ведаем, што некаторыя палітвязні былі вызваленыя. Мы уважліва сочым за тым, што адбываецца ў Беларусі. Няма сумневу, што гэта крок у правільным кірунку, і гэты крок мы лічым важным. Але мы чакаем большага ад беларускіх уладаў. Цяпер важна, каб былі вызваленыя ўсе палітычныя вязні. Менавіта гэта паспрыяла б нармалізацыі адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю. Таму цяпер мы хацелі б падкрэсліць, што так, гэта крок у правільным кірунку, але гэтага недастаткова, бо не ўсе палітвязні вызваленыя. У лістападзе 2006 году Еўразвяз сфармуляваў спіс з 12 умоваў для паляпшэння адносінаў паміж звязам і Беларусю. Сярод гэтых умоваў, акрамя вызвалення палітвязняў, у прыватнасці павага права грамадзянаў на незалежную інфармацыю і свабоду слова, на незалежны і бесстаронны суд, на прадпрымальніцкую дзейнасць без празмернага ўмяшання дзяржавы. Ці неабходна для паляпшэння адносінаў Беларусі з Еўразвязам выкананне ўсіх 12 умоваў? Ці перамовы і нейкія пазітыўныя змены могуць пачацца, калі будзе выкананая хаця б частка гэтых умоваў? Вось што адказала на такое пытанне Крыстына Галяк. Я хацела падкрэсліць, што вызваленне палітвязняў – гэта фундаментальнае пытанне. Мы не бачым ніякіх прычынаў, каб людзі былі ў турме за палітычныя ідэі. Гэта фундаментальны крок, які мы хацелі б пабачыць з боку ўладаў Беларусі. Як я казала раней, мы радыя, калі бачым прагрэс і зрухі ў гэтым пытанні, але гэтага пакуль недастаткова. Адносіны паміж Еўразвязам і Беларусю – гэта не пытанне падлікаў, а пытанне датрымання ясных палітычных пазіцый. Пытанне вызвалення палітвязняў – фундаментальнае. Прэсавая сакратарка кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны Крыстына Галяк. Аб правах чалавека – слухач свабоды. Віктор Бутой з Мінска. Мене больше всего беспокоит один вопрос, на который никто не желает предоставить достоверный ответ уже более 16 лет. Почему гражданам из Белоруссии даже в 1991 году и последующие года не предоставляют возможность по обращению за защитой в Европейские международные суды по правам человека, то есть для граждан, над которыми совершают любые уголовные преступления власти с их представителями и иными, которым законы не писаны в нашем чиновничье неправовом и уголовном государстве? Звонки на свободу. Ваши подлуки на подзей. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі, працуе ён і ў гэтыя хвіліны. Тэлефануйце вашы рэплікі, меркаванні, заўвагі і развагі прагучаць у нашых праграмах. Нагадаю, што пісаць нам можна таксама на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, а самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС 391-22-24. Сёння ў Маскве пачынаецца нефармальны саміт кіраўнікоў дзяржаваў СНД. Напярэдадні прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін правёў шэраг сустрэчаў з прэзідэнтамі Кыргызстану, Азербайджану, Грузіі. 20 лютага ўвечары ў Маскву прыляцеў і Аляксандр Лукашэнка. Ці будуць кіраўнікі іншых краінаў выказваць падтрымку Дмітрыю Мядзведзеву? Якія тэмы прэзідэнту Беларусі трэба было б абмеркаваць з расійскім кіраўніцтвам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Бліц-аналіз «Свабода». Можна заўважыць, што заўсёды перад расійскімі прэзідэнцкімі выбарамі адбываліся падобныя саміты і заўсёды кіраўнікі дзяржаў СНД у той ці іншай форме выказвалі сваю падтрымку таму, які павінен быў стаць прэзідэнтам перамагчы на гэтых выбарах. На вашу думку, ці ёсць зараз у кіраўніцтва Расіі такая неабходнасць заклікаць кіраўнікоў краінаў СНД рабіць гэта? Я думаю, что саммит гэты прызначаны не толькі дзеля таго, каб там кіраўнікі выказалі нейкую падтрымку Дмітрыю Мядзведзеву ў дадзеным выпадку. Саммит у першую чаргу важны тымі двухбаковымі сустрэчамі, якія адбудуцца. Таму што Пуцін развітуецца з прэзідэнцкай пасадай, Мядзведзеў яе збіраецца прыняць і, напэўна, прыме. А паміж кіраўнікамі дзяржаў СНД ёсць не толькі зафіксаваныя дамоўленасці, ёсць вусныя дамоўленасці. І вельмі важна, калі адзін прэзідэнт у прысутнасці другога прэзідэнта і свайго пераемніка пацвярджаюць гэтыя дамоўленасці. І я думаю, менавіта дзеля гэтага збіраюцца такі саміт. Вы можаце прыпомніць, што Аляксандр Лукашэнка, Пуцін, Мядзведзеў ўжо сустракаліся ў Сочы, таму, напэўна, у нашага лідара найменшая патрэба ў заўтрашнім саміце. Давайте ўсё ж такі паспрабуем спрагназаваць, якія тэмы патрэбныя Аляксандру Лукашэнку абмеркаваць з расійскім кіраўніцтвам, калі, допустим, такая сустрэча адбудзецца. Я думаю, тыя самыя тэмы, што яны ўжо абмяркоўвалі, сустракаючыся ў Сочы. У першую чаргу гэта саюз. Расію зараз вельмі цікавіць увядзенне расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі. Цяжка сказаць, якія абяцанні на гэты конт дае наша ўлада, бо публічна гэта ніяк не гучыць. Але, напэўна, нейкія абавязацельствы на сябе Мінск узяў, бо тыя прэферэнцыі, якія мы атрымалі зараз, эканамічныя па цэнах на энерганосьбіты, яны, як мне здаецца, самі за сябе сведчаць. Звярнула б я ўвагу і на тое, што упершыню Аляксандр Лукашэнка вярнуўся да тэмы саюзнай дзяржавы і таго, што ён не стаўляў надзею вядучыя пасады займаць у саюзнай дзяржаве. Як я помню, увесь час, пакуль прэзідэнтам Расіі заставаўся Уладзімір Пуцін, Лукашэнка ўстрымліваўся ад такіх заяў. Я думаю яшчэ, што ўсіх прэзідэнтаў вельмі і вельмі цікавіць, як жа спрацуе тэма двоеўладдзя ў Расіі, таму што на самой справе то, што зараз адбываецца, вось такая перадача ўлады пры моцным прэм'еры і пры не вельмі моцным прэзідэнце ў Расіі, гэта вельмі такая небяспечная схема, і я думаю, яна занепакоенасць выклікае ў вельмі многіх. Ці будуць кіраўнікі іншых краінаў выказваць падтрымку Дмітрыю Мядзведзеву? Якія тэмы прэзідэнту Беларусі варта было б абмеркаваць з расійскім кіраўніцтвам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвала шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Менску 7 гадзінаў 15 хвілінаў. Кастусь Бандарук нагадае асноўныя беларускія падзеі. Вакол Беларусі за 100 секундаў. У прынятай учора ў Страсбуры рэзалюцыі Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць апазіцыйнага палітыка Александра Казуліна і перагледзець прысуд, вынесены журналісту Александру Здвіжкову. Намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч запярэчыла паведамленнем пра тое, што ўлады прапанавалі Казуліну свабоду ў абмен на ягоную эміграцыю. Прэс-сакратарка кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу Хавіера Саляны Хрысціна Галяк заявіла, што Еўразвяз па-ранейшаму лічыць умовай паляпшэння ўзаемаадносінаў з Беларусю вызваленне ўсіх палітычных вязняў. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Джынс за свабоду» Павал Кур'яновіч адлічаны з Менска дзяржаўнага вышэйшага радыётэхнічнага коледжу, а Таццяна Цішкевіч з Беларускага дзяржаўнага універсітэту фізічнай культуры. Ва ўздзе трымае галадоўку пратэсту прадпрымальнік Віктар Крываль, якога 18 лютага асудзілі на 15 сутак арышту за распаўсюджванне ўлётак пра мітынг прадпрымальнікаў. Крываль пратэстуе супраць незаконнага, як ён мяркуе, прысуду, а таксама дамагаецца паляпшэння ўмоваў утрымання. Цана на газ для Беларусі ў 2008 годзе падвышацца не будзе, заявіў прэм'ер Беларусі Сергей Сідорскі. Раней Александр Лукашэнка гаварыў, што сёлета «Газпрам» пагражае ўдвая падвысіць цэны на газ для Беларусі. Пацыенты шпіталю для сухотнікаў «Наваельня» ў Дзятлаўскім раёне абяцаюць аднавіць галадоўку пратэсту і звярнуцца па дапамогу ў недзяржаўныя і замежныя арганізацыі. Сёння ў Беларусі чакаецца да 4 градусаў цяпла. У горадні і берасці плюс 7. Амаль паўсюль абяцаюць ападкі. Вы слухаеце Радыё Свабода. 7.17 на гадзінніках у Менску. І зараз агляд недзяржаўнага друку. Яго падрыхтавала Любоў Лунёва. Газета «Комсомольская правда» под заголовком «Беларусы укладаюць грошы ў літоўскую нерухомасць» высветляе пытанне, чым так вабіць беларусаў суседняя краіна. Беларускі ўрад выказаў заклапочанасць з нагоды таго, што беларускія будаўнікі едуць працаваць у Літву. Шмат беларусаў атрымалі від на жыхарства ў Літве, бо маюць там нерухомасць. Часцей за ўсё беларусы набываюць кватэры ў цэнтры Вільні або ў старым горадзе, падрабязнасці ў свежым нумары газеты. Беларускія дзеці, хворыя на сколіоз, да 17 снежня атрымлівалі адмысловыя гарсэты для фіксацыі пазваночніка бясплатна. Пасля адмены льгот гэтую прывілею пакінулі толькі інвалідам да 18-гадовага ўзросту. Гарсэт каштуе ад 460 да 525 тысяч рублёў. Развіццё тэмы ў свежым нумары «Камсамолкі». Маладычанская рэгіянальная газета паведамляе пра адкрыццё мемарыяльнай дошкі на будынку раённага савету дэпутатаў у Вілейцы, прысвечанай памяці Пятра Машэрава. Сёлета яму б споўнілася 90 гадоў. У ліпені-верасні 44-го году на гэтым месцы быў Вілейскі камітэт ЛКСМБ, дзе Пётр Машэраў працаваў сакратаром. Пра старонкі жыцця Машэрава тае пары чытаеце ў свежым нумары. Госць нумара рэгіянальнай газеты Франц Жылка. Ён нарадзіўся пад Смаргонню, а цяпер жыве ў Менску, гаворыць карэспандэнт газеты Сергей Зянько. Прадпрымальнік Франц Жылка цяпер жыве ў Мінску, а нарадзіўся ў Смаргонскім раёне. Не забываецца пра сваю малую радзіму. У 97-м годзе ў Жодзішках адрэстаўраваў вадзяны млын, які цяпер дзейнічае. У 2007-м пабудаваў капліцу ў вёсцы Талбуцёва Смаргонскага раёна. Адкуль сам родам, у чым гэта робіць на свае грошы. Наша ніва прапануе чытачам эсэ Сергія Харэўскага, змест якога адпавядае загалоўку «Апошняя чвэрць стагоддзя змяніла беларусаў амаль непазнавальна». Паводле аўтара, беларусы пазбавіліся комплексаў перад суседзямі, яны пачалі больш карыстацца роднай мовай. Але гэта не ўсё, што так іх адрознівае ад беларусаў 70-х. Развагі аўтара ў свежым нумары. У дадатак ДСС Сергія Харэўскага Андрэй Вардамацкі ў сваім артыкуле на старонках «Наша Нівы» піша, што ў беларускім нацыянальным характары пачалі адбывацца фундаментальныя зрухі. Сацыёлаг падкрэслівае, што змяніліся арыентыры ў каштоўнасцях. У даследавання групы сацыёлагаў высветлілася, што ў беларусаў звысіліся патрэбы для самарэалізацыі. Ви слухаєте Радіо Свобода. 28-гадовий білоруський емігрант у США, мастак Петр Бярдоўський, адсвяткаваў гадавіну сваёй скандальнай славы. Год таму ён і ягоны сябар Шон Стывенс былі абвінавачаны ў злосным парушэнні грамадскага парадку ў Бостане. Іх рэклямная кампанія паводле замовы адной маркетынгавай фірмы «Світавыя табло» з героямі папулярных мультыкаў выклікала сапраўдны вэрхал ў Бостане. Паліцыя вырашыла, што ў горадзе рыхтуецца тэракт. У выніку быў паралізаваны транспарт, эвакуяваныя людзі. Нанесены гораду урон склаў звыш паўмільёна даляраў. Вердыкт суду аказаўся надзіва мяккім. Кароткатэрміновыя папраўчыя працы ў адным з мясцовых шпіталёў. Адразу пасля нядаўніх святкаванняў Пётр Бярдоўскі абвясціў пра чарговую, не менш ударную акцыю «Дапаможам маёй маме», у чым сутнасць акцыі. Алена Струве. Маці Бярдоўскага 58 гадоў. Паводле Пётра, ён не бачыў яе ўжо 11 год. Жанчына па-ранейшаму жыве непадалёк ад горадні. Вельмі пакутвае ад жыцця ў Беларусі. Летась Пётра нават збіраўся сустрэцца з ёй у Беластоку, аднак яго авіападарожжа ў Польшу было спыненае на паўшляху ў швейцарскім аэрапорце. Бярдоўскі не ведаў, што як эмігрант ён мусіў мець адпаведную візу. Як паведаміў Бярдоўскі, ён панёс вялікія фінансавыя страты, а таму вымушаны прадаць частку дарагога, набытага ў крэдыт абсталявання ва ўласнай студыі. На пытанне журналістаў, што будзе далей са студыі, Бярдоўскі адказвае. Гэта вельмі добрае пытанне пра студыю. Я адчуваю, што ў мяне ўсё будзе добра, але ж маёй маці кепска. Над яе жыццём у Беларусі пагроза. Мой брат і я хочам дапамагчы ёй пераехаць у суседнюю Польшчу. Таму я хачу абвясціць пра збор сродкаў на стварэнне фундацыі. Гэта вельмі патрэбна. Як заявіў Пётр Бярдоўскі, ён будзе рады любым ахвяраванням, грошам на квіток і арэндную плату жылля ў самыя першыя месяцы, ахвяраванням у выглядзе мэблі, харчавання, усяго чаго загодна. Бярдоўскі палічыў, што дзеля ажыццяўлення пляну па вартаванні мамы яму патрэбныя 10-500 тысяч даляраў. Першая акцыя па зборы сродкаў адмыслова намечаная на 8 сакавіка, міжнародны жаночы дзень. Акцыя адбудзецца ў адной з найбольш стыльных галерэяў Бостану. Тыя, хто ведаюць беларускага мастака, не сумняюцца ў поспеху ягонай новай справы. Як пішуць журналісты, Бардоўскаму, што завецца, шанцуе па жыцці. Трапіўшы ў 16 гадоў ЗША ў рамках вучнёўскіх абменаў, ён тады яшчэ падлетак здолеў знайсці добрага адваката, атрымаў палітычны прытулак, пражыў у сям'і адваката ў Арлінгтоне каля 9 гадоў. Тут жа скончыў школу, потым мастацкі каледж, аднак самае галоўнае, заняў сваю нішу ў галіне лічбавага відэамастацтва. За леташнюю рэкламную кампанію ў Бостане некаторыя часопісы прызналі Бярдоўскага самым скандальным мастаком году. Пятро Бярдоўскі вучыўся ў горадні, а жыў побач у вёсцы Грандзічы, дзе застаецца ягоная маці. Наш карэспандэнт Сергей Астраўцоў адшукаў гэты дом. Ранішні рэпартаж «Свабоды». Грандзічы вёска, якая расцягнулася прыблізна на кіламетр, яна пачынаецца адразу за мяжой горадні. Хаця зусім недавна была включена в склад города, а я зараз иду шукать дом. Бердовского здесь же сразу, во, загородина. Там? Да, вот там, где черные. Черный там погорел дом троху? Во. А что, пожар был недавно? Ти давно уже? Не, вот недавно. Я перехожу через ручай, крыху далей бачу саправды цагляный дом с мансардой, такий великий дом, але с обгорелым дахом. Написано, что улица Школьная, 11. Перед домом великий стал. Так, поднимаемся по приступках, стукаем. Никто не отмыкает, двери замкнены. Ось обозвались соседские собаки. Бачно проз окно, что сгорела только мансарда, а на первом поверсе, напевно, помешкания достались жилые, и там можно жить. Так выглядит во всяком разе. С мати Петра Бердовского, Дануты Ивославной, поразмовлять таким чином не удалось нам. Добрый день. Мне сказали, что вот пожар был, оказывается. А каким образом случилось? Мы, короче, жили в квартире. Где-то были в запое или что? Подошло что-то такое. И подгорелось от сигарет. А как больше я не знаю ничего. Я журналист, писал про Петра Бердоўскага, который уехал в Штаты. Мать идут в Граничи, он сам в Граничи. Мать у нее такая довольно, мягко говоря, со странностями. И живи одна? Да, живет одна. Ну, а так вроде бы умная женщина. Она говорит, что наставница она была? Ну да, она была. В школе працавала? Два образования, три. Ты, я скажу честно, что и все соседи от нее тут не в восторге, а только имеют проблемы. Больше чего, не буду говорить. Ну вот что удалось нам почуть от одного соседа. Кажут, что господарня Бердовская живе сама. Як я зразумеў, з суседзямі кантактаў вялікіх няма, і яны лічаць яе трошку дзівакаватай жанчынай. Як я ўжо казаў, насупраць дома Бердоўскіх стаў, уражанне такое, што людзі жылі вельмі заможна, як на савецкі ўмовы, такі ліпны ўзор здоўж фасада і нават галовы і львоў. Ранішні рэпартаж «Свабоды». Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі. 5 разоў на тыдзень. Зранку і ўвечары. У перадачы Александра Памідорова. Гукапіс. Вітаю. Наперадзе ў нас выходныя. Хтосьці адзначыць дзень войска, хтосьці ўзгадае якраз дзень ганьбы гэтага войска. Але гэта будзе заўтра. Сёння ў нас канец гісторыі пра супольны музычны праект па творчасці Владзіміра Караткевіча «Скрыпка Дрыгвы». З запісам склалася фатальная сітуацыя, яе трэба было некім чынам ратаваць. Зміцер Выцюшкевіч прапанаваў дапісаць да абраных ягоных песень яшчэ купу застаўшыхся ў яго твораў і выдаць. Катэгарычна адмовіліся ўсе астатні. Сергей Шлёма-Лабандзіевскі, што мусіў дапрацаваць фанаграмы, яшчэ раз катэгарычна адмовіўся што-небудзь рабіць без перазапісу. Кіраўніцтва ў асобе Алеся Сушы прапанавала тайм-аут. З-за праблем асабістага і бізнес-характару перапынак гэты зацягнуўся. Удзельнікі патроху забывалі пра супрацу. Дзіва, але ў некаторых песні працягвалі з'яўляцца, ну, нібы па інерцыі. Толькі ці ўвойдуць яны ў альбом, і ці будзе гэты альбом, ужо было невядома. Апошняя магчымасць што-небудзь перарабіць была страчаная, калі за пазыку на студыі былі размагнічаныя рулоны стужкі з арыгіналамі запісу. Засталіся толькі неякасна зведзеныя балванкі. Стомленыя чаканнем, музыкі разышліся вырашаць свае праблемы, запісваць свае новыя альбомы. Прыгатаваныя для скрыпкі творы трапілі ў гэтыя пласцінкі, што выйшлі ў 2002-2003 годзе. Нерэалізаваным застаўся толькі матэрыял Лявона Вольскага. Нават на канцэртах гэтыя песні вы не пачуеце ніколі. Яшчэ адной спробай рэанімаваць праект стала абвяшчэнне праз прэсу пра магчымасць удзелу ў праекце маладых гуртоў з усяе Беларусі. На дзіва аказалася, што шмат хто даўно мае ў рэпертуары песні на словы Караткевіча, як, напрыклад, «Сцяна з берасця». Моладзь дасылала свае прапановы, а кіраўніцтва праектам нічога не магло зрабіць. У Алеся Сушы з'явіліся ўжо іншыя прыярытэты ў жыцці, больш важныя за творчасць. Адзіным успамінам сталіся татуіроўкі ад Пушкіна, бо ён зрабіў з іх кшталту каталогу, і нават ён быў прыняты да працы ў некалькіх менскіх тату-салонах. Праз некалькі год адна з песень праекту ў выкананні Лявона Вольскага трапіла ў інтэрнэт-гіт-парад, даволі доўга там трымалася, але хваля цікавасці, ізноў прыжняўшыся, ізноўку сышла на нет. Песні на вершы Караткевіча дагэтуль стала гучаць на канцэртах і Выцюшкевіча, і Эміра Дзюбеля на маіх канцэртах. Песню «Жаўранак», напрыклад, можна пачуць, як толькі адчыняецца старонка ў лісу на MySpace у сеці в інтэрнэт. Але нават не хочацца задаваць пытанне, ці з'явяцца гэтыя рарытэты і артэфакты сучаснай беларускай музыкі і літаратуры ў выглядзе афіцыйнага выдання. І ці насамрэч гэтая праца, амаль шасцігадовая даўніны, апошні беларускі супольны музычны праект. Весня тяжкие, як гентауры, тяжкие, як гентауры. Песня счастья под ими за хлеб звенит. Счастья под ими за хлеб звенит. Ах, это жаворонок, жаворонок. Ах, это жаворонок. Ах, это жаворонок. Срэбная нить. Твоим заиздросящим лаурам Водяный бухай трубить, я грубить Не звертай уваги, жауранак Не порви свою тонкую-тонкую нить Зори сітая пара На кургані другого моїх обіжить Розумі моєго серця Жаврак Ахта саха неба звонкою ніць 7.30, Радіо Свобода. У празькій студії по-ранішому Аліна Радкевич. І Кастусь Бандарук. І ще раз день добрий. Сьогодні п'ятниця, 22 лютого. Сьогодні ми, серед іншого, спробуємо спрогнозувати, чим скінчиться касація на присуд Олександру Здвіжкову. Розказуємо про нову епатажну акцію «Городенця», признаного самим скандальним мастаком году у США. Ми ще довідаємося, чому у поселку Коханова серед зими зачинили школу. Представимо огляд новинок відеоринку. Протягнемо знайомство з громадським редактором, який сьогодні буде керувати нашою вечоровою програмою. Перш, однак, я ще раз огляд міжнародних новинок. Вокол світу за 100 секунд. Рада безпеки ООН резко осудила напади на заміжні амбасади у Білграді, які відбулися під час шматлюдного мітингу протесту супраць незалежності Косова. У часі безпорядку потерпіли каля 100 чоловік, загинув один чоловік, правдоподобно демонстрант, якого опалене тіло було знайдено у будинку американської амбасади. Офіційний Білград так само осудив напади. У Афганістані з причини дрэнна надвор'я відбулася вимушена посадка гелікоптера, на борті якого знаходилися 3 американські сенатори. Сенатором серед таких був супернік Джорджа Буша на президентських виборах 2004 року Джон Керрі. Прийшлося некілька годин чекати допомоги з боку американських військовців, які нарешті прибули на місце приземлення вертольоту і доставили сенаторів у авіабазу у Баграм'я. Злучені Штати збили свій сапсаваний шпіонський спадорожник величиною автобус і вагою каля 9 тонн. Його збила ракета, випущена з корабля воєнно-морських сил США у Тихому океані. Спадорожник уявляв собою небезпеку з причини наявності на їм амаль паутони токсичного ракетного паліва. Міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що поспіхове збиття спадорожника свідчить об тим, що американська супрацьракетна оборона спрацьовує. Ён дадаў, што амерыканскі бок гатовы падзяліцца з Кітаем інфармацыяй пра абставіны знішчэння шпіёнскага спадарожніка. Каля 25 тысяч чалавек другі дзень запар пратэставалі ў Яравані супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, паводле якіх перамог прэм'ер Сэрж Саркісян. Прыхільнікі ягонага галоўнага суперніка на выбарах Левона Тарпатрасяна лічаць, што выбары былі сфальшаваныя і запатрабавалі паўторнага галасавання. У Пакистане лидеры оппозиционных партий, которые перемогли на недавних парламентских выборах, обмерковывают пытание об формовании урадовой коалиции. Вокол свету за 100 секунд. Вы слушаете Радио Свобода, 7.33. И я еще раз нагадаю тему сегодняшней программы. Сьогодні відбудеться розгляд касаційної скарги Олександра Здвіжкова. Чи варто розлішувати на становчий винік? Саме скандальний мастак году у США білорус Петро Бердовський закликає американців скинутися грошима, каб вивезти ягоною маті у Польщу. Чи будуть керівники інших країн виказувати підтримку Дмитрію Медведєву, які теми президенту Білорусі треба було обміркувати з російським керівництвом? Бліц-аналіз. У поселку Коханова серед зими закрили школу, у якої вчилися практично одні цигані. Чому і де тепер вчаться діти? Цитати минулого, що писали газети 22 лютого у різні години, і прогноз надвор'я. Сьогодні у Мінську чекається від 3 до 5 градусів тепла, у Могильові, Гомелі і Вітебську – плюс 2, плюс 4. У Городні і Бересті – від 5 до 7 вище нуля. Амаль повсюль обіцяють опадки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Європарламент закликав білоруські влади визволити опозиційного політика Олександра Казуліна і перегледіть вирок журналісту Олександру Звішкову. Така резолюція була ухвалена на черговій сесії Європарламенту у Страсбурзі. Євродепутати виказали глибокий жаль, що ситуація у галіні демократії, правов чоловіка і вершинства закону у Білорусі не поліпшається. Іде насуперек апошнім заявам білоруського уряду про готовність поліпшити стосунки з Євросоюзом. Сьогодні у Верховному суді Білорусі розглядять скаргу на присуд Олександру Звішкову. Шкову, визволення якого домагаються правооборонці і політики у демократичних країнах. Ці є можливість, що Олександр Здвіжков вийде на волю уже сьогодні, дослідував наш кореспондент Олег Розділович. У пресовій службі Верховного суду повідомили, розглядати скаргу Олександра Здвіжкова буде колегія у складі 3 суддів, прозвище яких не назвали. Паседжанне пачнецца о паловіне 10-ю. Публіку і журналістаў у залю не пустяць. Гэта патлумачылі тым, што працэс над Александрам Здвіжковым быў закрытым. Былога намесніка редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова Менський гарадський суд признав винуватим у розпалюванні релігійної ворожості і покарав 3 роками зневолення. Причина – білоруський журналіст передрукував з датської газети карикатури на пророка Мухаммеда. Олександр Здвіжков винуватим себе не признав, потлумачив присуд переслідом поводля релігійних причин і подав у Верховний суд скаргу. Нагадаю, журналіста покарали 18 студзеня, а уже про 3 дні вийшов на волю політв'язень Миколай Автухович. За ним визволили Юрія Лівонова, Дмитра Дашкевича, Артура Фінкевича, а на минулому тижні з колонії вернувся і був депутат Андрій Клімов. Чи є у Олександра Здвіжкова шанец сьогодні ж поповнити шерех былих політв'язнів? Лідер руху за свободу Олександр Млинкевич такого не виключає. Перш за все, економіка потребує реформування. Та реформування немагчиме без додаткових сродків. І це серйозні інвестиції. У нас остали технології, не можемо продати те, що продукуємо. Європа каже, що добре, ми зацікавлені, хочемо, але калі ласка. Перший пункт політв'язнів не мусить бути. А ці є юридична можливість визволити Олександра Цяшкова, який відбув за кратами тільки 3 місяці з 3-годового покарання. Поводле былого судді, відомого правоборонцы Гары Паганяйлы, Верховный суд не просто може отправить справу Александра Здвіжкова на перегляд, але и вызвать его з-под варты праз зміну присуду. Суд кассационной инстанции, изучив материалы дела, сам может изменить приговор и назначить наказание ниже низшего предела. И таким наказанием может быть, например, 3 месяца ареста. Я слышал, что он нездоров, у него что-то со зрением у Здвіжкова, поэтому суд может применить меру наказания ниже низшего предела. Однак не всі поділяють оптимізм відносно сьогоднішнього суду. Былий редактор «Згоди» Олексій Король осторожний у прогнозах. Але сподівання не шмат, тому що, здається, ні одна з таких касаційних скарг не була задоволена у відносинах до політично мотивованих присудів. Былий редактор газети «Згода» Олексій Король. На минулому тижні Олександр Лукашенко заявив, що питання так званих політв'язнів у Білорусі закрите. Він сказав, ми зробили безпрецедентний крок доброї волі і тепер поглядим, як відкажуть на це Еврозв'яз і США. Нагадаю, у листопаді 2006 року Еврозв'яз сформулював спіс з 12 умовою для поліпшення відносинів поміж Зв'язом і Білоруссю. Це необхідно для поліпшення таких відносинів виконання усіх 12 умов, або перемови і ніякі позитивні зміни можуть початися, коли буде виконана хоча б частка цих умов. Ось що відказала Радіо Свобода пресова секретарка керівника заміжної політики Еврозв'язу Хавіра Соляни Кристина Галяк. Я хотіла підкреслити, що визволення політв'язнів – це фундаментальне питання. Ми не бачимо ніяких причин, щоб люди були у турмі за політичні ідеї. Це фундаментальний крок, який ми хотіли б побачити з боку влади в Білорусі. Як я казала раніше, ми раді, коли бачимо прогрес і зрухи у цьому питанні, але цього покуль недостатково. Адносіни поміж Еврозв'язом і Білоруссю – це не питання падлікав, а питання дотримання ясних політичних позицій. Питання визволення політв'язнів – фундаментальне. Пресова секретарка Хавіра Соляни Кристина Галяк. Ви слухаєте Радіо Свобода, а правах чоловіка – наш слухач. Віктор Бутто з Мінська. Мене більше всього беспокоїть один вопрос. И на который никто не желает предоставить достоверный ответ уже более 16 лет. Почему гражданам из Белоруссии даже в 1991 году и последующие года не предоставляют возможность обращения за защитой в европейские международные суды по правам человека? То есть для граждан, над которыми совершают любые уголовные преступления, власти с их представителями и иными, которым законы не писаны, в нашем чиновничье неправовом и уголовном государстве. Благодарю. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами керував інший чоловік з іншою політикою. Ваші подумки на події. Откази на ваші питання на вашому радіо. Телефон у Менську 266-39-52. 266-39-52. 7:40. Сёння ў Маскве пачынаецца нефармальны саміт кіраўнікоў дзяржаваў СНД. Прыляцеў у Маскву і Александр Лукашэнка. Ці будуць кіраўнікі іншых краінаў выказваць падтрымку Дмітрыю Мядзведзеву? Якія тэмы прэзідэнту Беларусі варта было б абмеркаваць з расійскім кіраўніцтвам? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Бліц-аналіз свабоды. Можна заўважыць, што заўсёды перад расійскімі прэзідэнцкімі выбарамі адбываліся падобныя саміты і заўсёды кіраўнікі дзяржаў СНД у той ці іншай форме выказвалі сваю падтрымку таму, які павінен быў стаць прэзідэнтам перамагчы на гэтых выбарах. На вашу думку, ці ёсць зараз у кіраўніцтва Расіі такая неабходнасць заклікаць кіраўнікоў краін СНД рабіць гэта? Я думаю, што саміт гэты прызначаны не толькі дзеля таго, каб там кіраўнікі выказалі нейкую падтрымку Дмітрыю Мядзведзеву ў дадзеным выпадку. Саміт у першую чаргу важны тымі двухбаковымі сустрэчамі, якія адбудуцца. Таму што Пуцін развітуецца з прэзідэнцкай пасадай, Мядзведзеў яе збіраецца прыняць і, напэўна, прыме, а паміж кіраўнікамі дзяржаў СНД ёсць не толькі зафіксаваныя дамоўленасці, ёсць вусныя дамоўленасці. І вельмі важна, калі адзін прэзідэнт у прысутнасці другога прэзідэнта і свайго пераемніка пацвярджаюць гэтыя дамоўленасці. І я думаю, менавіта дзеля гэтага збіраюцца такі саміт. Вы можаце прыпомніць, што Александр Лукашэнка, Пуцін, Мядзведзеў ўжо сустракаліся ў Сочы. Таму, напэўна, у нашага лідара найменшая патрэба ў заўтрашнім саміце. Давайце ўсё ж такі паспрабуем спрагназаваць, якія тэмы патрэбныя Александру Лукашэнку абмеркаваць з расійскім кіраўніцтвам, калі, дапустым, такая сустрэча адбудзецца. Я думаю, тыя самыя тэмы, што яны ўжо абмяркоўвалі, сустракаючыся ў Сочы. У першую чаргу гэта саюз. Расію зараз вельмі цікавіць увядзенне расійскага рубля на тэрыторыі Беларусі. Цяжка сказаць, якія абяцанні на гэты конт дае наша ўлада, бо публічна гэта ніяк не гучыць. Але, напэўна, нейкія абавязацельствы на сябе Мінск узяў, бо тыя прэферэнцыі, якія мы атрымалі зараз, эканамічныя, па цэнах на энерганосьбіты, яны, як мне здаецца, самі за сябе сведчаць. Звярнула б я ўвагу і на тое, што упершыню Александр Лукашэнка вярнуўся да тэмы саюзнай дзяржавы і таго, што ён не астаўляў надзею вядучыя пасады займаць у саюзнай дзяржаве. Як я помню, увесь час, пакуль прэзідэнтам Расіі заставаўся Уладзімір Пуцін, Лукашэнка ўстрымліваўся ад такіх заяў. Я думаю яшчэ, што ўсіх прэзідэнтаў вельмі і вельмі цікавіць, як жа спрацуе тэма двоеўладдзя ў Расіі, таму што на самой справе то, што зараз адбываецца, вось такая перадача ўлады пры моцным прэм'еры і пры не вельмі моцным прэзідэнце ў Расіі, гэта вельмі такая небяспечная схема, і я думаю, яна занепакоенасць выклікае ў вельмі многіх. Віталь Цыганкоў і шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна. Вы слухаеце «Радыё Свабода». 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомыя ў Беларусі людзі, як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на пытанні «Радыё Свабода» адказвае бард Віктар Шалкевіч. Свечкі паліць, гэта глупства па вокнах. Гэты дзень трэба агучваць перад усім, што мала хто з людзей ведае, што гэта такое. Гэта быў такі першы нармальны зрыў людзей, якія паверылі, што беларусы як нацыя могуць існаваць. Гэта трэба адзначыць. Гэта трэба адзначыць. Я ўсё ж такі прапаную сустрэць, як калі палякі, калі яны жылі пад расійскім заборам так званым, так, дзень 3 мая. Гэта быў дзень, калі ўсе збіраліся ў хатах. Хто мог запрашаў большую колькасць людзей, хто мог меншую, калі дзеці чыталі вершы пра незалежнасць, спявалі песні, а потым быў нейкі вялікі гучны банкет. Я не ведаю, ці ёсць хто-небудзь такі, хто сабраў бы вялікую колькасць людзей у адным месцы. Мне здаецца, што трэба вырошчваць пакаленне. Калі пакаленне падрасце, адно, другое, трэцяе, яны аб'яднаюцца, і іх будзе большасць, і тады гэта будзе сапраўды угодкі Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось і ўсё. Просты рэцэпт. А для вас асабіста гэты дзень што азначае? Ведаеце, вельмі такі індывідуальны сумны дзень, таму што калі я першы раз папаў у Прагу, сябры павялі на Ачанскія могілкі, і я проста ўпершыню бачыў магілы айцоў заснавальнікаў БНР. Проста мне сэрца сцялася. Для мяне гэта вельмі сумны дзень, гэта дзень, калі ўсё все могло реализоваться, але, на жаль, не реализовалось. Барт Віктор Шалкевич. 7.45. Кастусь Бондарук ще раз нагадає основні білоруські події. Вакол Білорусі за 100 секундів. У прийнятій учора у Страсбурі резолюції Європарламент заклікав білоруські влади визволити опозиційного політика Олександра Казуліна і переглядати присуд, винесений журналісту Олександру Здвіжкову. Намісніца керівника адміністрації президента Наталія П'яткевич заперечила повідомленням про те, що влади пропонували Казуліну свободу у обмін на ягоную еміграцію. Прессекретарка керівника зовнішньої політики Євразв'язу Хавєра Соляни Христіна Галяк заявила, що Євразв'яз по-ранішому лічить умовою поліпшення взаємоотносин з Білоруссю визволення усіх політичних в'язнів. Активісти громадянської кампанії «Джинс за свободу» Павел Кур'янович відлічений з Мінська державного вищого радіотехнічного коледжу, а Тетяна Чішкевич з Білоруського державного університету фізичної культури. В Ауздє тримає голодовку протесту предпримальник Віктор Криваль, якого 18 лютого осудили на 15 суток арешту за розповсюджування ульоток про мітинг предпримальників. Криваль протестує супроть незаконного, як він міркує, присуду, а так само домагається поліпшення умовів утримання. Ціна на газ для Білорусі у 2008 році підвищатися не буде, заявив прем'єр Білорусі Сергій Сидорський. Раніше Олександр Лукашенко говорив, що сьогодні «Газпром» погрожає вдвоє підвищити ціни на газ для Білорусі. Пацієнти шпіталю для сухотників «Новоєльня» у Дятловському районі обіцяють відновити голодовку протесту і звернутися по допомогу у недержавної заміжної організації. І на дворі сьогодні у Білорусі чекається до 4 градусів тепла, у городній Бірості – плюс 7, амаль повсюль обіцяють опадки. Головний редактор «Свободи» – ви! Громадський редактор гетага тидня Петро Рудковський. Йому 30 годов, він народився у Вороновському районі, закінчив Ягельонський університет, теолог, католіцький диякон, філозоф. Тема сьогоднішньої розмови з ним журналіста Олександра Улітенка «Що є білоруська ментальність?». Як розпізнати ментальність? Ментальність, літаючи у повітрі, понятно. Позбавлена такого устойливого значення. Ось тепер просовується ідея литовського народу, як того смілого. Це як один з елементів обновленого іміджу Литви. Основна смілость полягала у тим, що Литва заініціювала розпад Совєтського Союзу. Гэты процес 80-х годов у Литве, подкрещивают политологи, не вникал с некой такой особливой смелости литовцев. Право такой спонтанной эволюции. Нередко такие обогульненные ствержения на конт ментальности, они могут быть чи то идеологичным продуктом, чи спонтанно створенной мифологемой, якая не обовязково адлюстровывает реальность. Какие основные стереотипы про белорусскую ментальность? Народ терпливый, скажем, чи толерантный. Але ви інші думки, це не так. Існує така велика диференціація внутрі білорусів в аспекті їхнього способу мислення або ментальності. Я би назвав автодеструкційністю. Культивація в образу білоруса як істоти якої такої нижчої категорії. Ну, это видать на прикладе разных высловий, анекдотов, где белорус выступает таким не дуже привабным персонажем. Это народное явление? Не только на уровне такой массовой свядомости можно зауважить такие автодеструкционные подходы, але так само на уровне элитарным, трохи таки тревожный симптом. А его можно переодолеть? Может быть, переодолены у накерунку больше оптимистичного самоуспримания. Но и тут как раз приходит на думку именно Зянон Пазняк со своим баченням Беларуси, как увасоблением усяго наилепшего, на мою думку, о другий бок крайности. І де ж ви, господар Петра? Пожадане формування ментальності, яка була б автокритичною, але сполученою з усвідомленням своєї годності, самобутності, неповторності, своєї коштовності. Головний редактор «Свободи» – ви! Громадський редактор гетага тидня Петро Рудковський. Сярод народу, які упэўнена кажуць пра сваю самабытнасць і непаўторнасць, цыгане. Хай нават некаторыя праявы гэтай самабытнасці не заўсёды стасуюцца з жыццёвым укладам людзей, сярод якіх жыве цыганская грамада. Ад пачатку гэтага году ў 40-тысячным Талычыне закрылі адзіную пачатковую школу для шматлікай тут аселай цыганскай грамады. Дзяцей паспрабавалі раскідаць па іншых навучальных установах, але сёння можна казаць беспаспяхова. У Талычыне пабываў Віталь Сямашка. Ужо некалькі год цыганскай справай займаецца мясцовы праваабаронца сябра ПКБ Мікалай Петрушэнка. Зварот Еўразвязу, які абяцаў сродкі на адраджэнне нацыянальнага Беларусі. Тым больш, што яны патрэбны былі талачынскай, так званай цыганскай школе. Яшчэ год таму тут навучалася 32 цыганят. Мясцовыя ўлады закрылі яе з-за недахопу сродкаў. Гэта супала са зваротам спадара Петрушэнкі да абранага талачыншчыны дэпутата нацыянальнага сходу Уладзіміра Дашкевіча, дарэчы, намесніка старшыні камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах ды СМІ. У нас няма цыганскай школы. Няма праблемы, няма і рашэння. Цыгане ў Талычыне з 19 стагоддзя. У раёне Чыгункі, асела ў Цыганскай народнай рэспубліцы, як міжсобку яны сябе называюць, пражываюць больш за 700 чалавек. На пытанне пра занятак можна пачуць, хто крадзе, хто гандлюе. Гутары з братамі, сястрой Гунчаковымі, якім каля 10 гадоў. Сёння яны, як іншыя аднагодкі, бадзяюцца па волі лёсу. Цыганскае жыццё это круто, вы кажаце? Да. Так хорошо билось о себе. А вы растите красить будете или нет? Будем жениться. Это партизаны крадут, а мы не крадем. Партызанамі тых, хто жывуць асела, называюць сваіх вандроўных аднапляменнікаў. Адзін з самых распаўсюджаных заняткаў апошніх – ездзіць у Чачэнію, што значыць збіранне міласціны па цягніках пад выглядам уцекачоў. Гледзячы па ўсяму, іх лёс чакае і непаўналеткаў, разважае Мікалай Петрушэнка. Са школы яны пайшлі, так званыя цыганцы, але ж да рускамоўнай школы яны і не дайшлі, бо яны не ўпісваюцца ў той асяродак. А вось фрагмент размовы з дырэктаркай школы спадарыняй Ірынай Макунін. Зараз зволенай па скарачэнні, якая за 9 год добра вывучыла тутэйшыя норавы. Цыгане могуць быць падуладныя дзяржаве? Які адсотак такіх людзей? На жаль, малы. У працэнту, можа, 15-20. Як прыходзяць дзеці ў першы клас, па іх паводзінамі, ну, мы можам сказаць, што тое, што дрэнна ляжыць, ляжаць не будзе, да. А вот тое, што калі распавядаюць пра якое-небудзь злачынства, у якім удзельнічалі цыганы, ваша ж газета «Наша талачынщына» абавязкова падкрэсліць, што з нарабаваным быў злоўлены цыган. Это правільна палітыка ці не? Я лічу, што не. Аж людзі розныя. Неаднаразова падкрэсліваюць, што мы цыганы беларускія. Вывучаюць і беларускую мову, і беларускае літаратурнае чытанне, і каляды, і масленіцу сустракаем. Цяпер разам са спадаром Петрушэнкам мы можам толькі наракаць. Дрэнна, добра, але ж гэтыя дзеці хоць мелі магчымасць атрымаць адукацыю і стаць грамадзянамі Рэспублікі Беларусь. Ранішні рэпартаж «Свабоды». 7:53. А зараз слово Зміцеру Падбярэскаму, што пісалі газеты 22 лютага ў розныя гады. Цытаты мінулага. Прывітанне. Давайте разам перагорнем беларускія газеты мінулага, датаваныя 22 лютага розных гадоў. Зараз амерыканскія капіталісты выяўляюць вельмі вялікую цікавасць да Савецкага Саюзу, заўважае ў 1928 годзе беларуская вёска. Наша савецкая нафта ідзе ў Амерыку, і дзякуючы гэтаму амерыканскія нафтавыя прамыслоўцы ўсюды ціснуць ангельскіх. Таму сярод амерыканскіх капіталістых усё часцей чуюцца галасы за пашырэнне гандлю з намі. Вялікі фабрыкант аўтамабіляў Форд заявіў, што Амерыцы неабходна зусім прызнаць савецкую ўладу, бо яму няма куды збываць сваіх аўтамабіляў. Бацькаўшчына ў 1948 годзе з затрымкай на колькі месяцаў нагадвае пра такую дэкларацыю. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не прызнае і ніколі не прызнае БССР за форму беларускага незалежнага гаспадарства, уважаючы яе за расійска-камуністычную фікцыю беларускай государственнасці, накінутую Масквою, як сродак паняволення беларускага народу, ягонага нацыянальнага, матэрыяльнага, а навет і фізычнага вынішчэння. Відэатэхніка упэўнена ўваходзіць у наша штодзённае жыццё. Хваліцца ў 1988 годзе «Вячэрні Мінск». Відэамагнітафон, тэлевізар. І вось у вашай кватэры створаная дамашняя відэазала, дзе можна ўсёй сям'ёй у зручны час паглядзець відэапраграму, выбраную ў мінскім відэасалоне.

Па пятніцах выходзіць у эфір праграма, зробленая на замову грамадскага рэдактара. Тэма перадачы падрыхтаваная на замову Пятра Рудкоўскага «Карта паляка. Хто і што губляе альбо знаходзіць». Вы пачуеце таксама экспертызу свабоды, а таксама пасля 18 гадзіны вы даведаецеся, чым скончыцца касацыя на прысуд Аляксандру Здвіжкову. І на гэтым Беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Чакаем вас зноў ля прымачоў пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.